akna versaid teie magamistuas, mis määratud kustuma kohe kui lahkute jumala loal. Akna küünal on näitamas päevi, mis jäänud teile siin maad, teie hukkeste kuninga ellu ei küüni, ta valgusena mead. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Elagu kuningas. On saabunud täielik õudis endaks, saab tursunud korjus, kuid te kurboonlik jõudi lase kustuda, küünlal akna varjus. Hoitma saab kümnes maise saatuslik, teisi päev, kustub küünal lõppeteid, algamas uus täna päev. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Elagu kuningas. Toast uppavoga purskub laine, teade õige, järjest tugevnav tuud, nullist teist on heitnud hinge, üks lause on kõigil nüüd suud. Lossi hovil oma trumme lüüjas mõlgu tõstavad, mehed armees, ning sadades kõrides tüüe, elagu kuningas Maria Antone. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud, elagu kuningas.